kam dunyoda kimning baxti bu ayol kunduz yarim tun yarim azal yarim hun yarim qoshlaringga usma qo'y endi Men o'tdim